أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. مخکی الله جل جلاله د جهاد فلسفه او حکمت غو بیان چې الله د خلق په یو بل باندې وحی نو فساد د پکې او د ظلم د پکې ظلم د پکې او معبد محفوظ کئی او نیک خلقو تا اغیسر تمکین ملاوی او مضبوطیا ملاوی نچی نیک خلقو تا تمکین ملاوشی او طاقت او قدرت پزمکا کی ملاوشی نو اغی بسکئی نو اللہ تعالی دا اغی فرائض منصبیو کے سلور نظامو نبیانی. اللہ فرمائے الذین ام مکناهم بلر اغا کسان کچری مون ورتا طاقت ورکو بدیز مکہ کے ندیب سلور نظامون قائمائی اقام الصلاة یو بنموز نظام مضبوطی موز بقائمائی وآتو الزکاة او بل بزکاة ورگئی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ بَلْ دَنَيْكَ حُکَمْ بَقَيْهُ سَلُورَمْ وَنَهُوْ عَنِ الْمُنْكَرِ او مَنَ بَقَيْهِ دَنَا رَوَوْنُ نو دادینا سوک مراد دی اللہ ویانگ کسان چی مونگ طاقت ورکڑ دی تا پزمکا کی طاقت ورکو دی تزمکا کی یا طاقت ورکڑ دی نو دا سلور نظامون اغبا قائمه نو مفسرین فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سناء قبل بلا دا دینا مراد صحابہ دی خلفائی راشدین دی اگا وقت کی اللہ قدرت نور کڑے و نور کڑے چی مکہ کی و مکی نرال سوق مدینہ کی امتاکت نو بیاوتا اللہ تعالی مضبوطی و حکومت ورکو نو دا اللہ مخ کی ویلیو دا غی تعریف بھی کڑے او د دې مصداق رست موجود شو رست الله غي تزمکه کې طاقت ورکو او دک د مز اجرا او کلا د زکات اجرا او کلا نه نظامونه او چلول او امر بالمعروف او نهي عن المنکر او نو مراد د دې خلفای راشدین صحابه مهاجرین او انصار او دا دی آیات اولنے مصداق اغیی دی اولنے عملی مصداق چی اللہ و تا طاقت ورکڑی دی و دا سلور وار خبری پزمکے کے جاری کڑی دی نو اولنے عملی مصداق او دا دی صفت قابل اغد نبی علیہ السلام صحابہ مبارک دی. خوچوں کے دا آیات الفاظ عام دی اللہ دا صحابہ و ذکر نہ دکڑے چی المہاجرون والانصار ام مکنہم یا خلفاء راشدین المہدین ام مکنہم اللذین آغا کسان اللذین لفظ ویلے نو دا لفظ عام دے اغیتم شامل لے او حضرت زحاق رحمت اللہ علیہ وی الفاظ عام دی لہذا چاته چې الله پزمکه کې حکومت او طاقت ورکی نو هغه د دې سلورو نظامونو اجرا پکار ده د ټول دین اجرا پکار ده خو سلور غټ غټ اجراءات او نظامونو چلول پکار دي هغه د پاره زکات دا خسلور وړ خبره الله وی هغه کسان چې طاقت ته ملوشي نا غیر پر نظام د صلات او نظام د زکات او نظام د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر بکار نو دا سلور وړ خبره چې چا تم طاقت ملوشه تا قیامت پزمکه کې تمکین ملوشه قدرت ملوشه مضبوطیا ملوشه حکومت ملوشه نو غیر سلور وړ خبره دا غټي غټي خبره د دین دی په دې کې ټولي خبره را جمع دي دا جاری کول بکار دی نلومبه خبره هو ظاهر ده او دیمه خبره او دیمه خبره داګه لپاره هو تمکین لازمی دی امر بالمعروف داګه لپاره درې مراتب دي که طاقت مکمل ملوي طاقت مضبوط طاقت ملوي نو بیا پلاس منا کول بکار دی لکه څنګه چې حکومت منا کول شي ناروا کیږي او ځکه اجلاگان دی مثلا حکومت په زور منا کوي نو منا کولی شي خبره ده نه ټول علاقو کې بندي په دې باندې خلکو یو شنه غزل زمو صحابه والا هغه ویل زه ورکړې د دې جن خلک نور علاقو ته چار سده ته یو بل بل بل وزي اول ختم نو د اجتماع کې په دې باندې خبره شو یلا زمون ډیر لوی بدبختی ده ټول دلته کې هغه راځم دي نو امر بالمعروف چې تمکین ملوي کله د لاس قدرت وین په لاس به منګه من را منکم منکرا فلیغیره بیده په لاس باندې منګه کول نبی علیہ السلام وی چا چې منکر کولی دو داغي تغییر دیو کې خطر په دې راولي په لاس باندې فإن لم یستطیع فبلسانه کله لاس طاقت نو پجب باندې او پجب باندې د علماء کار دی داغي لاس طاقت نه پجب فإن لم يستطيع بقلبه اکه جب طاقت هم نو عالم هم نه دی پویګم نه نبی کم سے کم اغه نارواو کې شامل دي لري بګه ته ته راځه مې لست زولم زم نه تورل نه دې ته به کم سے کم بدل کې باندې غړي ځکه د لاس طاقت دې نشته د جب طاقت دې نشته علم د سره نشته لہذا فضل بعد نه بد غړي او د ادنا مرتبه دی ایمان نه نو دا نه کې حکم کول او د ګنا نه ملا کول دا غي د کمراتب دي نلومبه مرتبه کې تمکین او طاقت شرط دی چې کوم لاس باندې منا کولګي نو د دې آیات اولنې مصداق هغه صحابه شو او دا غرنګي بیا د هغه نرستو هغه نور تاکي امس چې چلم الله تعالی تمکین او قدرت ورکو ناغې لري کار پکار بیا بل خبره یاد ساتئ صحابه تعالی دا ورکړو او د دې وعده وسره شو هغه وعده به ان شاء الله سوره نور کې راشي الفاظ بدل دي خبره عمده کړي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بلا الله وعده کړي چې کله ایمان او نیک اعمال وي نو الله جل جلاله بدیتا دغه تمکین پزمکه کې ورکړي او هغه دین چې کوم د الله وخت دین دی داګه اجرا وکړي او دې ته به الله تعالی د خوب نرستو امن ورکی نرستو با انشاءاللہ التکی بس تفصیل دی گوشی وللہ عاقبت الامور وللہ او دا اللہ تعالی دا پر عاقبت الامور انجام دا طول کارونو دی طول کارونو با اللہ جل جلالو آغت واپس کی وئی یکذبو ورپسی آیات کی تسلی دا نبی علیہ السلام دا او وعید دا مشرکان دا نبی علیہ السلام ته تسلی ده او وعید ده او زورنه ده مشرکانو ته تخویف ده د نور واقعیات سره د نور قومونو دا غي واقعیات سره نو الله فرمای وی یکذبو کا کدیس تا تکذیب کوي اے پیغمبر محمد علیه السلام نو ته مخه پکېګا فقد کذبت قبلهم قوم نو مخکې فقد کذبت تحقیق سره د دروغ نسبت کړو قبل هم لاندې د دینه د دې اهل مکه او قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام د ویلو ته دروځنه او عادیان خپل پیغمبر د ویلو او د غرنګې سمودیان خپل پیغمبر د ویلو اده اغم تکذیب کړو دا غي کوم او قوم د ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام تکذيب کړو او قوم د لوط عليه السلام د لوط عليه السلام تکذيب کړو او اصحاب مدين قوم د شعيب عليه السلام د هغه هم تکذيب کړو د شعيب عليه السلام وکذب موسى الله وي تکذيب د موسى هم شهو سره د دې نه چې هغه تر نه ویلې معجزات موجودو خو سره د هغه معجزاتو د موسی علیه السلام تکذیب کړي والله فرمای په عمله دلیل کافری ما مهلت ورک کافرانو سم مطلب آیت می مهلت ورک ثم اخذتهم بانونس دیل لوند کی الله تعالی ورکي مهلت ورکي بعض ظالم انسانی کافر انسانی جابر انسانی الله جل جلاله لوند کی ګوري پړ ودی سسکی او د دې لپاره چې دې پر خپل سر کې شي کې نور امس چکل خپل کفر جبر ظلم کې مسجد الله یک دم راتینګ کې د آخرت عذاب ولې سیوا کړی نه یک دم په عذاب کې مبتلا دي نو الله وی پام له ذلیل کافرین ما مولت ور کړو د کافرانو ته او بیا زه وکړم ثم اخذتهم بیا می اونیسل اغیل رب کیف کان نکیر الله وی سرنګ بیا عذاب زم نشنا عذاب می اغی ته ورک بزنازه پوری اگر دیر دی الَّذِينَ آكَسَانِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اِكِجِرِ مُنْ تَمْكِينَ وَقُدْرَتْ وَرْقُدِي تَزْمَكَكِ فِي الْأَرْضِ بَزْمَكَكِ ورکنم دی یعنی که ورک ورد یعنی اللہ بورک اشاره دی خبری دا اقامو الصلاة موز بقائم کی موزی قائم کرده یعنی موز بقائم ای وعاتو الزکاة زکاة ورکڑده نی زکاة باورکی وامرو بالمعروف و حکم دنی که بکی ونحو من بکی عن المنکر درار وونا حکم دنی که کرده ادو بنانه منی کرده ینی حکم دنی که بکی او دو بنانه بمنه کول کی دا خبر ده مزید حکمانه دو انشاء ده آینده که بده سکی دا دیو جو عثمان سے بوی دا خبر مخ که ده او بیا شی وی رست دیدا کر الله مخ کی صفت کړي د صحابه د واقع کېدو نو و امروا بالمعروف وکم د نیکه بکای و نه او من کړي دا ینه من بکای ان المنکر نارواونا وللله خاص الله لرون بل چل را کی بتل امور واپس کی بتول کارونا انجام د ټول کارونه دی و ایو کذبو کاو کچر دی نسبت کئی تا تا دروگه پیغمبرا نو مخب کیگا فقد کذبت تا کی اکسرا نسبت دروگلو قبل اولان دی دوینا قوم نوح و آدم و ثمود قوم نوح قوم دنو علیہ السلام تفسیلی واقعا اتما او دولسم اسی بارکی در شویده و آدم و ثمود آدیان و ثمودین دی واقعا تم دا دوارو سپارو کی وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم ابراهيم عليه السلام وقوم لوط دغه واقعیت متمد ولسم کې ډیر شو واصحاب مدین او قوم د شعيب عليه السلام وقرب موسى وتكذيب د موسى عليه السلام پېښو دغه واقعیت ډیر شو فعملت للكافرين الله ممولت ورکلو کافرانو تا ثم خستهم بیا منیس لغی لرا فعذاب سرا فکیف کانا سرنگی و نکیر اللہ وی عذابو یعنی عذاب زمان الحمدللہ رب العالمین ولا عقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و علیه و اصحاب اجمعین سادا عفیت فرحات لا نصیب که اللہ خیر و برکت لا نصیب که دنیا خیر بسوان و سن یا اللہ کریم و حضرت رازی شکل لزا نصیب صلی اللہ تعالی